Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі. Жонка Мікалая Аўтуховіча заявіла, што яго трымаюць у вільготнай камеры. Сергій Дубавец падчас онлайну на Свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі дамовіліся аб стварэнні адзінага наднацыянальнага органа нагляду над банкамі 17 краінаў еўразоны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў старшыня еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпэй. Юрыдычная аснова павінна быць цалкам падрыхтаваная да 1 студзеня, ідэя ж будзе паступова ўвасабляцца ў жыццё цягам 2014 году. Яшчэ адна тэма, якая абмяркоўваецца на двухдзённым саміце ў Брусэлі, магчымасць даць кіраўніцтву еўразвязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў краінаў еўразоны. У падтрымку гэтага захаду ў пераадоленні пазыкавага крызісу выступіла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд скрытыкаваў гэтую ідэю. Пасланец ААН у праблеме Сырыі Лахдар Брахімі прыбыў у Дамаск у пятніцу дзеля перамоваў аб замірэнні ва ўзброеным канфлікце, які працягваецца ў Сырыі ўжо 19 месяцаў. Чакаецца ягоная сустрэча з прэзідэнтам краіны Башарам Асадам. Брахімі заклікае спыніць агонь прынамсі на 4 дні мусульманскага свята Эйд аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Раней у пятніцу спыніць крывапраліццё ў Сырыі на час свята і ўрадавыя войскі паўстанцаў заклікаў міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Іран і Ірак таксама заклікаюць да замірэння. Гэтую ідэю сёння падтрымала Нямеччына. Брытанскія лекары, якія змагаюцца за жыццё параненай пакістанскай дзяўчынкі Малалы Юсафзай, заявілі, што сёння яна ўпершыню змагла з іх дапамогай устаць з ложку. Дэйв Росер, галоўны ўрач шпіталю каралевы Лізаветы ў Бірмінгеме, паведаміў, што дзяўчынка не можа гаварыць, бо дыхальная трубка ўстаўленая ў горла, але яна можа кантактаваць у пісьмовай форме. 14-гадовая Малала Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібу, атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у абарону права дзяўчынак на адукацыю ў яе рэгіёне на поўначы Пакістану. Сёння раніцай у Бейруце адбыўся моцны выбух. У выніку, паводле апошніх дадзеных, 8 чалавек загінулі і каля 80 былі параненыя. Нацыянальнае агенцтва навінаў паведаміла, што выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Відавочцы кажуць, што дзясяткі аўтамабіляў хуткай дапамогі накіроўваліся ў раён Ашафрыя, населены пераважна хрысціянамі. Апошнім часам у Лібані абвастрылася напружанасць у адносінах паміж рознымі палітычнымі сіламі у звязку з рознымі ацэнкамі узброенага канфлікту ў суседняй Сырыі. У Бахрэйне памёр супрацоўнік паліцыі, які пацярпеў пры выбуху самаробнага выбуховага прыстасавання ў чацвер позна ўвечары. Выбух адбыўся ў часе сутычак паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі ў населеным пункце Акр на поўдзень ад сталіцы краіны Манамы. Пацярпелі некалькі паліцыянтаў. Улады назвалі інцыдэнт тэрактам. З мінулага года ў Бахрэйне працягваюцца выступы апазіцыі, якая выяўляе інтарэсы шыіцкай бальшыні. На хвалі свабоды выслухалі выпуск.